Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Za mikrofonem vás jako obvykle zdravím já, Petr Urban, a na druhé straně mám velmi neobvykle hosta, kterého se mi podařilo přemluvit, i když vlastně jsem ho moc přemluvat nemusel, protože on byl poměrně svolný. A tím hostem je Michal Stanke a budeme se bavit o Mozile a o Firefoxu a o prohlížečích pravděpodobně. Ahoj Michale. Ahoj Petře. Jenom dodám pro nějaké formální potřeby, že tento podcast vzniká 18. července 2017 a my vám ho velmi pravděpodobně nepustíme tento týden, kdy nahráváme, ale až někdy později, když bude mít Lukáš nebo já dovolenou, abyste neřekli, že vás zanedbáváme. A já bych teďka poprosil Michala, kdyby nám krátce třeba o sobě něco řekl, aby teda posluchači a posluchačky věděli, o koho jde. Tak moje jméno tady padlo, já jsem Michal a přibližně před 6-7 lety jsem se začal nějak aktivně podílet v české komunitě okolo webu Mozilla.cz. Takže vlastně já nejsem zaměstnanec Mozily, ani nějak třeba nevyvíjím Firefox. Ale úplně první, když jsem začal používat Firefox, tak jsem zjistil, že existuje fórum, kde se spousta lidí ptá na otázky, co a jak, a že já často vím odpověď, tak jsem začal ostatním pomáhat a tak nějak to pokračoval dál. A v tuhle chvíli se hlavně věnuju překladům Firefoxu, lokalizaci do češtiny. Takže teď už asi chápete, proč tu s námi Michal je. A já bych ho rovnou poprosil, aby nám třeba řekl něco o tom, jaké je být členem komunity, respektive jaké to je být, dá se říct, možná vedoucím členem té komunity nebo rozhodně jedním z těch lídrů. Asi se to tak říct dá, i když já to úplně nemám rád, protože to pak trošku zavání tím, že to ostatní zneužívají a říkají, ty jsi ten šéf a ty bys to měl zařídit. Takže z tohle pohledu je to občas trošku zodpovědnost, spíš zodpovědnost dotlačit i ostatní, aby něco dělali, i když se jim zrovna nechce. Záleží na naladění každého. Rozumím, že někteří lidi nejsou takový akční, aby něco dělali sami od sebe, nějak se podíleli na jakémkoliv projektu. Hodně lidí si třeba myslí, když se ptá, co můžou dělat, co nám můžou pomoct, že vlastně jenom programujeme Firefox, je to strašně technický. Vůbec to není pravda. Píšeme články, jak jsem říkal, radíme lidem, jak co udělat, když neví. Ale jaký to je být členem? To je zajímavá otázka. Tady vůbec v Evropě hodně komunit vzniklo okolo lokalizace. Ty komunity jsou takový, řeknu, stabilnější, ale zároveň i méně akční. Takže pro mě třeba největší překvapení bylo, že jsme zvládli na konci loňského roku dostat se na nějaké konference, že nás tam vůbec vzali a že jsme byli schopni interagovat s lidmi a nějak se s ním vůbec bavit naživo. Je to prostě spousta překvapení, spousta nových zkušeností. Prostě i po 6, po 7 letech furt narážím na něco novýho. Učím se nové věci, komunikovat s lidma. Je to prostě super, nevím úplně, jak to popsat. Nejlepší je si to asi zažít na jakýmkoliv projektu. Nemusí to být přímo Mozilla. Nemusí to být ani nic se softwarem. Určitě je spousta kolem tady v Čechách komunit okolo všeho. Ty jsi říkal, že jste třeba objeli nějaké konference, tak to mě jenom zajímá třeba, jako kam ses takhle podíval. Byly to konference primárně v Čechách, byli jsme třeba na open source konferenci Linux Days, která je tady v Praze vždycky v říjnu. Tam bylo loni asi 1200 lidí, byli jsme i na podobné konferenci v Brně, tam bylo možná 800 lidí, ale podíval jsem se třeba i do Bratislavy teďka nedávno, tam byla taková menší komornější konference, asi tak o 100 lidech, tak jsme to tam pomáhli trošičku oživit. Jo. S Mozilou jsem se samozřejmě dostal, byl jsem někde v Berlíně, kdy jsme měli nějaký, řekněme, meeting několika denní, takže se dá, řekněme, i vycestovat za těmihletěmi aktivitami. Jo, ona Mozilla, myslím, v Česku není nějak usazená, že by tady měla nějaký velký středisko, kanceláře, takže předpokládám, že vlastně se musí jezdit někde do zahraničí, je to tak? Přesně tak, Mozilla vlastně v Čechách, tady jenom pár vývojářů, který pracují z domova, a není tady žádná kancelář. Nejbližší kancelář je Berlín, pak je ještě jedna v Paříži a v Londýně a to je, myslím, z Evropy všechno. Pro mě rozhodně i právě ta komunita byla velmi silným motivátorem, proč se o Firefox zajímat. A mě teď zajímá, jak jsi to měl ty vlastně, jak ty ses dostal k tomu Firefoxu, jestli teda ty už si tam naznačoval, teda, že šlo i mimo jiné nějakou komunitní pomoc. No, zmínil jsem, že to bylo asi před 6 nebo 7 lety a dostal jsem se k Firefoxu možná jako tehdy většina lidí, a to tak, že se mi rozbil Internet Explorer a neustále mi zobrazoval nějakou hlášku, která se nedala odstranit, tak jsem hledal nějakou alternativu. Zkoušel jsem Operu, ta byla v té době tak pokročilá a pro mě až složitá, že jsem nebyl schopný vůbec nastavit, a Firefox nastavit šel, tak jsem zůstal u něj. Samozřejmě jsem s ním měl nějaký problémy a tím jsem se dostal na dneska vlastně už neexistující fórum, a počase jsem zjistil, že znám odpovědi na otázky ostatních, a tím to začalo. Někdo si všimnul, že tam hodně odpovídám, tak mě zkusil kontaktovat a tím to vzniklo. Co třeba byly vlastnosti toho prohlížeče, který tě na něm bavili, třeba ve srovnání s Internet Explorerem ve své době? Ve své době byl Firefox, dneska si to nedokážu představit vůbec, ale v té době byl Firefox výrazně, výrazně rychlejší oproti Internet Exploreru. A měl taky další zajímavou vlastnost, a to byly panely, protože ten Internet Explorer, který se mi pokazil, byla verze 6 a ta nic takového rozhodně neuměla. A mít otevřených 8, 9 oken najednou nebyla úplně jednoduchá záležitost, hlavně to nezvládal pak ten počítač. Když to ve Firefoxu 9, 10 panelů nebyl tehdy vůbec žádný problém, na takovým obstarožním, myslím, že to byl nějaký Celeron, tak to běželo úplně bezvadně. To bylo, co se mi na tom líbilo nejvíc. A pak samozřejmě, že tam šli doinstalovat nějaké doplňky, měl jsem tam, myslím, předpověď počasí jako první. Ty už si zmínil vlastně, že Firefox ve své době měl tedy nějaké věci, které Internet Explorer neměl. Mimochodem, já si do dneška pamatuju, že mě třeba dělalo problém některý lidi přesvědčit, že Internet Explorer je za Zenitem, a ukazoval jsem jim, že třeba Firefox umí právě ty panely, jak si zmínil, to byla asi opravdu ta nejpřevratnější viditelná novinka, která naprosto zahýbala světem prohlížečů, ale byli lidi, kteří mi tvrdili, že to nepotřebují, že jsou spokojení s IEčkem. Tak nevím, jestli máš taky takový zkušenosti nějaký veselý. Veselý nejsou, ale třeba moji rodiče do teďka používají Internet Explorer. Prostě proto, že jsou na něj zvyklí, a přestože i ten se hodně změnil, co se dozadu týče, tak je to prostě to modrý Ečko, co mají na ploše, a to používají. A to je pro ně internet. Rozumím, takový lidi znám taky. Jsem ještě zkoušel takovou tu taktiku, možná to taky dělal, že jsem vzal ikonu Firefoxu, napsal jsem na ní internet, smazal jsem ikonu modrýho Ečka a na někoho to taky fungovalo. To jsem neskusil, možná jsem to měl zkusit, ale neskoušel jsem to, nic takového. Já jsem byl na ně hodný, já jsem je nenutil do ničeho. Takže promarněné příležitosti možná trošičku. Možná trošku. Taky co se mi líbilo na Firefoxu, nebo vůbec řekněme na platformy Mozilla, já jsem počase začal používat i Thunderbird a líbila se mi tam ta podobnost. To, že nastavení vypadá stejně, že tam přibližně stejná filozofie, kde co najdu. Že to bylo podobné, přestože jsem třeba Thunderbird nikdy předtím nepoužíval. Předtím jsem používal nějaký Outlook Express, nebo jak se to ve Windows 98 na začátku úplně jmenovalo. Tak ten Thunderbird jsem uměl ovládat od začátku, protože to vypadalo úplně stejně jako Firefox a všechno bylo, co jsem čekal na podobném místě, jako je Firefoxu. Jasně, tomu rozumím. Aby jsme se vrátili trochu k tomu Firefoxu, tak vlastně my jsme to tam naznačovali, nebo ty jsi to naznačoval, že teda Firefox nějaký býval a měl nějaké výhody. A mě teďka zajímá vlastně, jak ty vnímáš Firefox dnešní v kontextu dnešní doby. Jo, jestli tam pořád vidíš tyhle ty stejné výhody, nebo v čem je podle tebe nějaká síla Firefoxu nebo nějaký jeho slabý stránky. Zkrátka, jak se to jeho postavení změnilo podle tebe? Já si myslím, že Firefox na začátku podařil se mu, řekněme, nějak porazit nebo narušit monopol Internet Exploreru a tak trošku prošlapal cestičku všem ostatním prohlížečům dneska, včetně Chromu. A pak nevím úplně, proč se stal Chrome tak oblíbený. Možná úplně na začátku pro svoji rychlost a jednoduchost, že tam vlastně není skoro nic jiného než adresní řádek a ty panely, takže lidi prostě napíšou seznam.cz nebo sinus.cz a jsou tam, kde chtěli být. A na to Firefox asi úplně na začátku nereagoval, protože se soustředil na trošku jiná pokročilejší uživatele. Dneska je ta konkurence moc veliká. Je tady spoustu dalších zajímavých prohlížečů, ať už je to Vivaldi, nebo třeba i Brave, který mají svoje vlastní koncepty, svoje vlastní funkce a způsoby, jak zaujmout svoje uživatele. A taky se stalo to, že Mozilla hodně času věnovala, řekněme pár let zpátky, do mobilního systému Firefox OS, který, a teď můžeme vést spory, jestli přišel moc brzy nebo moc pozdě, prostě neuspěl. A celou tu dobu Mozilla trošku ten Firefox pro počítače zanedbala a teďka musí dohánět. Zní to pesimisticky, ale je to trošku tak. Nicméně tu budoucnost vidím spíš růžově. Já myslím, že o Firefoxu OS nebo potažmo teda o mobilních systémech bychom asi tady mohli vést samostatný podcast, že to je takový obsáhlý téma. Dobře, podle tebe teda Mozilla zanedbala trošku ten vývoj, přesto ale vidíš, že budoucnost je růžová, tak proč si prosím tě myslíš, že budoucnost je růžová? No, konečně se letos a vlastně už trošku loni podařilo rozdělit Firefox do více procesů, říkají tomu Electrolysis, což v praxi znamená, že jednotlivé části Firefoxu běží ve více procesech a když se někde něco pokazí, tak ten Firefox běží dál, ten proces někde spadne, znova se nastartuje a třeba se to projeví, takže člověk musí refreshnout stránku nebo ji Firefox refreshne sám, to už je celkem jedno. Ale furt ten Firefox běží a já používám noční verze Firefoxu a tam jsem si toho tolik nevšiml, ale hodně lidí kolem mě mi říkalo, že ten Firefox se v posledních vydáních hodně zlepšil, protože jim vlastně přicházejí ty změny nárazově vždycky po těch nějakých 8 týdnech, kdy vyjde ta verze. A jak se tam postupně povolovaly ty nové věci, tak ty změny viděli opravdu jako ze dne na den. Jakmile se aktualizoval Firefox, tak to běželo úplně jinak. Tak jsem děkoval za zpětnou vazbu. A z toho mám takový pozitivní dojem, že se ke mně dostává ten ohlas a že ty lidi to skutečně vidí, že se to zlepšuje. A hodně se teďka věnuje, vlastně už je to, ani nevím kdy přesně, jak moc zpátky, Mozilla společně tehdy ještě se Samsungem a možná ještě s někým začala pracovat na experimentálním jádru, které nazvali Servo, a kde se snaží o co nejlepší využití moderního hardwareu, to znamená typicky to je telefon, který má třeba 8 jader, nebo v počítači nějaká výkonná grafická karta, a snaží se to využívat. A teďka nazvali to projekt Quantum, se snaží tady ty patterny a to, co se vyzkoušelo v Servu, aplikovat pro Firefox a celkově ho zrychlit. Čili, jestli to správně chápu, tak ty největší témata nebo ten největší vývoj toho prohlížeče se vlastně teď odehrává pod kapotou. Jo, ten největší vývoj se děje asi pod kapotou, ale nezahálí se ani, řekněme, na frontendu, na tom uživatelském rozhraní. Australis, jak tomu teďka říkají, takové ty kulaté panely, co tam jsou dneska, tak úplně se nesetkali s pochopením ani dobrým ohlasem. A navíc přišli Windows 10 mezi tím, který vypadají úplně jinak nebo hodně jinak než třeba sedmičky, z kterých lidé hodně přecházejí, nebo XPčka. Takže se Mozilla rozhodla pro redesign a letos v listopadu, bude to verze 57, tak Firefox dostane úplně nový kabátek. Nebude to teda úplně žádná velká revoluce, že by to vypadalo úplně jinak než dnešní prohlížeče. To ne, ale dostane to zpátky hranaté panely, přidají se tam nějaká nová miníčka a hlavně se přizpůsobí Firefox i pro dotykové notebooky, to znamená, bude tam mít širší, řekněme, popisky, širší ty panely, aby se na to dalo i prstem chmatat a vládat to. A zároveň s tím by to chtěli nějak sjednotit více s Androidem, jak vypadá Firefox na Androidu, protože tam je ten design úplně odlišný. Přesto nějaké, bych řekl, styčné plochy tam jsou, že takový ty kulatý panely, že trošku to tam vidím, bych řekl. On Firefox na mobilu nemá ani úplně panely, on má spíš takové dlaždice, z kterých se tam vybírá, ale je tam vidět, řekněme, nějaké křivky, tak a to přebrali. Jasně. Ty jsi mluvil o tom, že to bude mimo jiné podporovat dotyková ovládání. Bude to vlastně řešený tak, že tam bude nějaký dotykový režim, který by se speciálně zapínal, anebo prostě ten prohlížeč bude nějak jednotně nastavený pro všechny druhy ovládání? to nastavení, které už teďka třeba já si můžu vyzkoušet v těch vývojových verzích, které tam je, tak teď vypadá tak, že se vlastně nastavuje, řekněme, výška panelu a výška nějakých meníček, na které se reálně kliká, velikost ikonek. Dá se to nastavit, tuším, ve třech úrovních, s tím, že ta jakoby největší je braná jako dotyková a bude tam přidaná nějaká automatická detekce, že když se ten notebook překlopí a oni nějak ty Windows se k tomu tuším přizpůsobují částečně, když přejdou do nějakého dotykového režimu. Takže i to Firefox zohlední a nastaví automaticky větší tlačítka, širší panely. Tak to je paráda, protože já sám mám dotykový notebook, takže pro mě jsou tyhle věci docela důležitý. Je pravda, že v době Windows 8, když to Microsoft uvedl, tak si Mozilla hrála s nějakým úplně jiným rozhraním. Něco jako měl, tuším, Edge nebo Internet Explorer, tehdy vlastně Edge ještě asi neexistoval. Tehdy to byl Internet Explorer, ano. Že když se Internet Explorer spustil z nějaké té dotykové nabídky, tak vypadal úplně jinak. Bylo to přizpůsobeno čistě jenom na tu dotykovou obrazovku. Myslím, že tam byl jen tlačítka zpět vpřed, adresní řádek a ještě to bylo dole místo nahoře. Tak s něčím podobným si Mozilla hrála taky. Měli nějaký funkční prototyp, ale nakonec nevím sám proč to zrušili. Tak přece jenom Windows 8 nakonec nebyl moc oblíbený a pak Microsoft rychle vydal desítky a asi Windows na tabletech pořád není úplně nějaká velká věc. No, obecně tablety vlastně mezi tím šly trošku s prodejema dolů, takže možná proto. Na tabletech asi ne, ale třeba u těch konvertibilních notebooků si myslím, že to smysl dává. Já když jsem se díval a chtěl jsem si sám koupit notebook, tak spousta z nich by se mi líbila, jenom kdyby neměli tu lesklou dotykovou obrazovku, protože pak tam není nic vidět, když člověk pracuje někde a pod úhlem má sluníčko, tak se to nedá pak úplně používat. Ale myslím si, že hodně teďka začali výrobci produkovat notebooky s dotykovými obrazovkami a tím pádem má asi smysl se s nimi nějak zabývat, i když to není přímo tablet. Teď už asi jo. Byť nevím teda, jestli se bude dát někdy sehnat dotyková obrazovka, která nebude lesklá, to je jako... Ale bylo by to hezký. To asi ne. Bylo by to fakt hezký. Mně by se to moc líbilo. Jo, mně taky. Sam, když občas někde pracuju, tak potom na to nadávám, že se na tom nedá nic vidět. Takže musíš potom zvolit vhodné místo, kde si usadit a rozložit si tu práci. Každopádně to mi připadá jako, že teda je pozitivní, že Mozilla bude reagovat na nějaký současný trendy. Přesto se tě ptám, jako co třeba Firefox podle tebe bude mít tak unikátního, aby někdo uvažoval o tom, že tohle je ten prohlížeč, který si vybere. To je otázka na tělo. Mozilla, nevím jak, já nepoužívám ostatní prohlížeče zas tak často, i když jich pár nainstalovaných mám, ale myslím, že třeba nemají anonymním režimu, řekněme, neukládají cookies a nic do historie a tak dále. Jakmile se to okno zavře, tak se všechno smaže. A Firefox tam šel trošku dál a přidali do anonymního prohlížení, říká se tomu ochrana proti sledování. A je to aktivní blokování, kdy existuje seznam nějakých známých sledujících prvků. Je na nich tuším i Google Analytics a spousta některých reklam a tak. A tohle to se v anonymním režimu blokuje ve Firefoxu. Tak to je pro mě taková unikátní věc. Možná mě někdo vyvede z omylu, že to mají všichni ostatní. Uvidíme. A pak se mi teďka hodně líbí, co Mozilla s tím začala, je, že vyrobili takový program, říkají tomu Test Pilot, a v něm zkouší nějaké nové funkce, které třeba i ostatní prohlížeče mají, ale nevědí, jestli je chtějí zahrnout do Firefoxu, nebo mají vymyšleno něco nového. A tam se dá normálně nainstalovat jako doplněk nějaký z těch experimentů. Zrovna teď je tam, myslím, sledování videa v nějakém malém okýnku v rohu obrazovky a jeho ovládání. Funguje to na YouTube a nevím, kde všude ještě. Úplně jsem to zatím neskoušel. A pak je tam nějaká služba na sdílení snímku z webových stránek. To je docela takové chytré, umí to vybírat přímo ty prvky na té stránce, ty bloky. Má to automaticky, se to dá nahrát na server Mozilla, s tím, že se to ve výchozím stavu po 14 dnech samo smaže, to se dá upravit v rozsahu od 10 minut do nekonečna. A tohle to třeba budou integrovat i přímo do Firefoxu, tuhle tu službu. Proč se na to ptám? Protože já sám teda patřím k dlouholetým uživatelům Firefoxu a ten prohlížeč pořád považuji za dobrý, i když jeho používání je otázka kompromisu, ale já myslím, že všechno de facto je otázka kompromisu. A jak tak pozoruju ostatní prohlížeče, tak v tuhle chvíli mi dělá stále větší problém právě najít si na Firefoxu něco unikátního. Pro mě třeba v tuhle chvíli pořád hodně unikátní věcí jsou doplňky, ale jak víme, tak ta stará platforma pro doplňky bude odstraněna. To bude, myslím, letos na podzim, pokud se nepletu. Zřejmě letos na podzim. Podle současných plánů by to mělo přijít se stejnou verzí, která přinese ten redesign uživatelského rozhraní, ale ještě to není vytesáno do kamene a teoreticky se to může posunout. Jasně. Každopádně je minimálně fakt, že ta změna přijde, že ty starý doplňky odejdou a asi je to věc, kterou řeší v tuhle chvíli každý, kdo ještě používá Firefox a používá právě nějaký ty starý doplňky. Já ti možná teda jenom poprosím, abys osvětlil, v čem bude ta změna, protože Firefox nepřijde o podporu doplňků, ale aby teda bylo posluchačům a posluchačkám jasný, o co jde, o čem to tady vlastně mluvím. Jasně, Firefox v tuhletu chvíli má doplňky, které používají technologii, které se říká ZUL, psáno XUL. A ta má tu výhodu a zároveň nevýhodu, že umožňuje v prohlížeči upravit absolutně cokoliv. Zároveň je to nevýhoda, protože cokoliv Mozilla chce upravit ve Firefoxu, byť je to třeba i oprava chyby, tak to potenciálně může rozbít jakýkoliv doplněk. A zároveň tím, že ty doplňky mají neomezený přístup do Firefoxu, tak mohou neomezeně ten Firefox rozbíjet, cokoliv tam upravovat, vykrádat vám data potenciálně, a tomu se předchází kontrolou těch doplňků, takže to se naštěstí neděje. Nicméně potenciál tam k tomu přece jenom nějaký je. A tak se rozhodli, že přejdou na technologii, která se říká Web Extensions, a je to vlastně technologie doplňků, kterou má v sobě Google Chrome, Chromium a vlastně třeba Edge, i když tam se to zatím úplně nepovedlo nějak, tam pro Edge těch doplňků úplně moc připravených není. Což přináší některé výhody a nevýhody. Výhoda je, že ten doplněk je přece jenom od toho prohlížeče oddělenější a dá se nějak lépe zabezpečit a oddělit, a ten prohlížeč se může relativně hodně měnit, aniž by to ovlivnilo fungování toho doplňku. Nevýhoda je, že z principu, jak je to navrženo, tak ty doplňky nebudou mít takovou moc a nebudou moci měnit úplně všechno, co ve Firefoxu je. To je právě to. Já sám teda už začínám mít nějakou představu o tom, jaký doplňky si najdu, třeba nějakou náhradu za ně a o jaký přijdu. A mě třeba zajímá tvůj názor vlastně na tuhle problematiku, protože je to bez pochyby úplně asi největší změna možná v dějinách Firefoxu, změna, která odstraní vlastně ten starý doplňkový systém, která vlastně sníží možnosti modifikace prohlížeče. Myslím si, že to tady opravdu ještě nebylo. Jak si myslíš třeba, že na to budou teda reagovat ti uživatelé nebo uživatelky? No, to těžko říct. Spousta lidí už na to reaguje teď. Nelíbí se jim to. Pravda je taková, že většina těch doplňků by se už s tím přepisem uživatelského rozhraní rozbila taky, jako se rozbila při každý změně. Když byl Firefox 4, pak byl Firefox 29, tak tam byly změny uživatelského rozhraní a hodně těch nejpoužívanějších doplňků bylo potřeba přepsat buď úplně nebo nějak upravovat, protože už prostě nefungovaly. I s tím jenom vlastně novým uživatelským rozhraním přestaly fungovat. A tohleto by se stalo pro velkou část doplňků znova teďka. Ten problém je, že některé ty doplňky prostě už přepsat nepůjdou, protože tam ty možnosti pro ně nejsou. To je bohužel smutná pravda. Co k tomu říct? No, doufám, že bude dostatek alternativ. Mozilla se snaží už teďka vytvářet nějaký seznam těch doplňků, které už kompatibilní budou a budou fungovat. Je jich na oficiálním serveru asi 3500 v seznamu. Pro představu celkem na tom serveru je asi 25 000 doplňků, takže nějakých více jak 10% už je kompatibilních a bude fungovat. Snaží se vývojářům pomáhat s tím přepisem a zjišťují od nich, co tam třeba chybí ještě na té platformě, co by se tam mělo dodat, ať už teďka, ještě před tím vydáním, nebo co nejrychleji potom. A na základě těch seznamů, které si Mozilla vytváří, tak chce potom řekněme, poloautomaticky rozpoznávat náhrady za ty doplňky, které fungovat přestanou. Už mi tady Firefox taky nabízel nějakou alternativu. Tuším, že za Adblock, který ještě není přepsaný, bude, ale ještě není, tak už mi nabízel alternativu, jako jestli si nechci tady v té vývojové verzi vyzkoušet něco, co bude fungovat i potom. Čili těch doplňků už není svým způsobem úplně málo, těch kompatibilních, těch web extensions. Já jenom teda tady doplním, že v tuhle chvíli pro Edge je dostupných asi tak zhruba 40, což je sice velké zlepšení oproti minulému roku, ale pořád 40 doplňků je fakt hrozně málo. Je to poněkud jako k zamyšlení, že teda zjevně vývojářská komunita není motivovaná portovat doplňky pro tenhle prohlížeč, přestože se podle všeho jedná v podstatě o nějakou banální úlohu, protože to jsou ty doplňky z Chromu. A zatím teda se mi zdá, že teda tím pádem u Firefoxu je ta komunita aktivnější, což je dobrý. Nevím, jak je to u Edge, v případě Firefoxu stačí vlastně vývojáři vzít ten doplněk, přidat tam k němu nějaký textový soubor, který obsahuje věci jako ikonu, název toho doplňku a Mozilla ho poslat, a to je vlastně všechno, o co se musí starat. Čili je to zjednodušení na maximum. Je to zjednodušení na maximum. Samozřejmě ne všechno je ještě ve Firefoxu implementováno, ne všechna ta rozhraní a něco tam třeba ani nejde, přece jenom ve Firefox nemá integraci s Google účtem a podobně, takže pokud nějaký doplněk v Chromu pracuje přes Google účet, tak to samozřejmě do Firefoxu portovat nepůjde. Ale všechno ostatní by neměl být nějaký problém. Myslím, že někde na internetu se dá docela dobře dohledat i nástroj, který to překonvertuje sám automaticky. Takže vlastně každý, kdo má nějaký doplněk pro Chrome, i třeba uživatel, tak si to může vyzkoušet, jestli už to pro Firefox funguje. A pak třeba zkusit napsat vývojáři, jako hele, vyzkoušel jsem si to, nechceš to udělat taky pro Firefox? My už jsme tady s Lukášem mnohokrát řešili, že ta kompatibilita je hrozně taková těžká věc. Je to takový téma, který se nedá asi úplně jednoznačně rozseknout. Zkrátka jednou za čas je potřeba tu kompatibilitu zrušit, aby ta platforma mohla dál vzkvétat. Ono, no teď si nejsem jistý, jestli ty jsi to říkal, vlastně proč ty doplňky starý odcházejí, nebo vlastně naznačoval jsi to, že jakože mají velký vliv na ten prohlížeč a už prostě ta nová architektura s nima nepočítá. Přesně tak. Já jsem tady zmiňoval rozdělení Firefoxu do více procesů a třeba ty web extensions doplňky umožní takovou věc, že sami poběží v úplně jiném samostatném procesu a nebudou mít k Firefoxu absolutně žádný jiný přístup než přes to jasně definované rozhraní, které tam na tady té platformě je. Takže nebudou moc vůbec nic dělat jiného, než co jim ten jeden proces dovolí počítači. Takže to bude i velké bezpečnostní zlepšení. Na to se dneska, myslím, slyší hodně docela. Ještě by mě třeba zajímalo, jestli je nějaká šance, že ty třeba přestaneš používat Firefox, jestli tam jsou nějaký doplňky třeba, které tobě budou chybět natolik, že by si našel nějakou alternativu. No, abych začal od začátku. Já mám při používání Firefoxu, řekněme, takové přílivy a odlivy doplňků, kdy mám období, kdy jich používám třeba 30 a pak mám období, kdy jich používám jenom 5. Teďka je zrovna to období, kdy jich mám jenom 5, takže hledání náhrad za ně je docela jednoduché. Ale přece tam pro jeden jsem nenašel náhradu a to je, že tady mám takové tlačítko, které mi zapíná a vypíná flash. Já ho mám ve výchozím stavu úplně vypnutý, ale některé weby bez něj pořád nefungují, takže jedním tlačítkem si můžu flash zapnout, ta stránka se mi automaticky obnoví a už to funguje a pak ho zase vypnu. Za to jsem náhradu zatím nenašel. Řešení možná bude zrušit ten flash úplně a přestat ho používat i ty stránky, které ten flash potřebují, protože přece jenom flash už nemá dneska úplně budoucnost. Jo, to určitě. Možná taky jednoho dne flash úplně odejde, i mimo jiné z Firefoxu, byť zatím ten den ještě nenastal, ale to už se říká léta. To se říká, furt se to nějak neděje. Ještě by se možná to dalo nastavit tak, že tam budeš mít ten flash takzvaně na vyžádání, že? Jako, že si potom klikneš a on se pustí ten prvek. To se dá, a já jsem chtěl tou cestou, že to budu mít vypnuté úplně a jenom pak kliknu na tlačítko a zapne se mi to, když vidím, že je potřeba. Protože možná už se to změnilo, ale když jsem si tady ten doplněk nainstaloval, tak jsem ještě předtím zkoušel, ve Firefoxu to je, možnost nastavit si flash na kliknutí, a tak v té době byla spousta reklam, která ještě využívala flash, a pak jsem měl weby plné šedivých obdelníčků, které na mě svítily, zapni si flash, a to se mi úplně nelíbilo. Což máš radši, když ty reklamy hrajou, blikají a tak, jo? Mám radši, když tam vůbec nejsou, protože když je ten flash vypnutý, tak tam není ani ten šedivý obdélníček, abych si zapnul flash. Jo, takhle. Ty jsi už předtím vlastně trošku naznačoval, že Firefox má třeba oproti ostatním nějakou funkci týkající se soukromí, a sice tedy, že v anonymním režimu prohlížení úplně blokuje vlastně sledovací cookies a takovéhle věci. Mě vlastně v souvislosti s tímhletím napadlo, že Mozilla se poměrně hodně zajímá o soukromí uživatelů a uživatelek. Je to tak? Je to tak. A nejen o soukromí. Třeba minulý týden, v době, kdy natáčíme, nahráváme, tak minulý týden byl, myslím, že to byl 12. červenec, tak byl nějaký den za síťovou neutralitu ve Spojených státech. Tam se chystají nějaké zákony, které by jí mohly narušit, nebo možná už vešly v platnost, tak tam se také Mozilla hodně angažovala. Jasně, Mozilla určitě se stará. No a já v souvislosti s tímhletím vlastně mířím k tomu, že Mozilla vlastně vydala úplně nový prohlížeč, nebo jak tomu mám rozumět, jmenuje se to Firefox Focus. A mě by zajímalo vlastně, co to je, protože já se přiznám, že jsem si s tím ještě nehrál. Tak to určitě vyzkoušej. Focus začal jako aplikace pro iOS, pro iPhony a iPady. A vlastně úplně na začátku to vůbec nebyl prohlížeč, a byla to aplikace, která blokovala právě ty sledující prvky a cookies v Safari, normálně v prohlížeči, co je na iPhoneu. A postupem času si asi v Mozile řekli, že by bylo fajn, kdyby tam udělali prohlížeč, který tohle to má. Už měli Firefox pro iOS, ale zkusili udělat samostatný prohlížeč. Je to prohlížeč ořezaný úplně na kost, vlastně tam není skoro žádné nastavení. V momentě, kdy se ten prohlížeč zavře, tak úplně všechno zapomene, smaže historii, všechno. Takže orientovaný, řekněme, na nějaké jednodušší prohlížení, kdy prostě víte, že... Já to používám, když chci otevřít nějaký odkaz z e-mailu a vím, že nepotřebuji, aby se mi ukládal do historie, že se tam nebudu přihlašovat a tak, jenom se rychle kouknout. Nebo na Google nebo Wikipedii chci rychle něco najít, nějaké vysvětlení něčeho nebo něco ve slovníku a tak. Takže já to používám takhle. No a teďka, jak říkáš, tak vydali verzi pro Android, která vypadá jako docela úspěšná. Myslím, že venku něco jako měsíc a už má něco mezi 500 000 a 1 000 000 stažení. A lidi si ji docela dost chválí, takže vypadá to docela dobře a už chystají nějaké opravy, nějaké další vydání a vylepšení. Jo, a jaký tenhle prohlížeč má vztah k tomu původnímu Firefoxu? Je to nějaký jeho nástupce, nebo jak bys to definoval? Protože teď teda, když já půjdu do Google Play Store, tak tam jsou dva Firefoxy. Jak k tomu mám přistupovat já jako uživatel? Jako uživatel ty prohlížeče Firefox, ten běžný, ten je řekněme plnohodnotný prohlížeč se záložkami, s panely, s ukládáním hesel a tak. Tohle prohlížeč čistě jenom, nechci říct na brouzdání po pornostránkách, ale taky se tak dá použít. Je to čistě orientované na soukromí, nemá dokonce ani ty panely. Je tam prostě se dá otevřít najednou jenom jedna stránka a to je všechno. Nic jiného se tam dělat nedá, jenom se tam prohlíží ta stránka. A zajímavé, že narážíš na vztah k původnímu Firefoxu, protože v tuhletu chvíli Focus ani nepoužívá stejné jádro jako Firefox, nepoužívá to Gecko. Na iOS to ani nejde, tam to nedovolí Apple, takže tam se používá WebKit ze Safari, ale i na tom Androidu se používá Android WebView. Má to některé svoje výhody, nevýhody. Výhoda je ta, že ta aplikace má něco jako 6 MB, takže se prostě i z toho Google Play se stáhne úplně hned. To WebView se spouští, tím, že je to přímo v tom Androidu, tak se taky výrazně rychleji spouští, takže ta aplikace, minimálně ten pocit, když se zapne, tak je mnohem svižnější. Přece jenom nevýhoda je, že Mozilla pak ztrácí v tom Focusu trošku kontrolu úplně do hloubky, co se tam opravdu děje a jak to funguje. Nemůžu to úplně optimalizovat a tak. Takže je v plánu zkusit Focus, dát tam to Gecko, dát tam to jádro z Firefoxu a nějak ho odladit. aby bylo schopné třeba v nějakém omezeném režimu, jenom s těmi věcmi, co je potřeba pro ten fokus, nastartovat rychle, aby to prostě uživatel neodradilo hnedka při prvním spuštění. Dobře, takže Mozilla tady má dva prohlížeče, řekněme. Změní se to nějak v budoucnu, nebo bude nadále pracovat samostatně na Focusu a samostatně na tom klasickém Firefoxu? Já předpokládám, že to takhle asi zůstane. Že to takhle minimálně nějakou dobu to takhle zůstane. Kdo chce, já mám vedle sebe nainstalované oba dva a jak jsem říkal, Focus otevírám, když chci prostě rychle něco najít a pak to zase zahodit a zapomenout a nepotřebuju, aby si to ten Firefox běžný ukládal. A když zjistím, že potřebuju, tak tam je docela rychlé sdílení. Hnedka z menu se dá vlastně na dvě šánutí prstem si to otevřít v tom normálním Firefoxu, tu samou stránku a můžu pokračovat v prohlížení dál v tom normálním Firefoxu. Je to spíš takový doplněk, řekněme, jak rychle otevřít to anonymní prohlížení. Pokud se rozhodnu, že chci nadále zůstat u anonymního prohlížení, tak asi můžu teda, nebo mám radši zkusit ten Focus? Můžeš, klidně můžeš používat anonymní prohlížení ve Firefoxu pro Android, já to taky tak někdy dělám, ale přece když už tam jdu s tím cílem, že ho chci otevřít, tak většinou otevřu ten Focus, protože to je prostě ta ikonka, co tam mám v menu a to mi otevře rovnou anonymní prohlížení. V tom Firefoxu je to asi na 4 tapnutí, než se otevře nový panel, myslím. Není to tam zas tak pohodlné. Ty jsi vlastně říkal, že ten Firefox Focus nepoužívá dokonce ani třeba na Androidu domácí vykreslovací jádro Gecko, což pro mě je tak trochu šok, jo, protože podle mě, nebo já to tak beru, že jedna z velkých věcí důležitých přínosů Firefoxu je právě to, že ještě pořád Mozilla vyvíjí vlastní vykreslovací jádro a myslím si, že pro web je důležitý, aby tady těch jader bylo víc a že je super, že vlastně existuje nezisková organizace, která nemá proti těm komerčním institucím stejný cíle, řekněme. Zkrátka je to jiný typ organizace. Ale teď teda bych se dostal k tomu, proč to říkám. Nedávno se objevil na trhu operační systém Windows 10S a ten vzbudil právě v oblasti prohlížečů trošku kontroverzi a sice on neumožňuje spouštět klasické aplikace, rozumějte instalátory stažený z internetu. Ty programy v něm v podstatě fungují, ale vy si je musíte stáhnout z Windows Store, což znamená, že musí je vývojář dát do Windows Store. No a pak se ukázalo, že jako Windows Store je jako super věc, až teda na to, že co se týče prohlížečů, tak Windows Store neumožňuje těm vývojářům, aby do Windows Store přidávali vlastní vykreslovací jádro nebo prohlížeč s vlastním vykreslovacím jádrem. Což tím pádem znamená, že se ve storu nemůže objevit Firefox v té podobě, jak ho dneska známe. Jak myslíš třeba, že tohle Mozilla bude řešit? Má vůbec ambice vstupovat do Windows Store? Má vůbec smysl vyvíjet dneska vlastní vykreslovací jádro vzhledem k tomu, že třeba ani na iOS, jak už jsi zmiňoval, ho nevyužiješ? Na iOS se využít pravda nedá a na Windows 10S evidentně taky ne. Já se přiznám, že Windows už docela dlouho aktivně nepoužívám, takže ani nesleduju, kam moc směřují. Osobně se mi to moc nelíbí, tenhle ten trend, i když ho chápu. Chápu, že to do jisté míry pomůže tu platformu nějak zabezpečit, dát větší kontrolu tu Microsoftu nebo Apple nad tím, co se tam děje a prohlížeče dneska asi pro běžného uživatele to, co používá nejvíc, takže pokud někde začít s odlaďováním systému, tak je to asi ten prohlížeč. Ale nelíbí se mi to právě z toho důvodu, že třeba Apple jde až tak daleko, že vlastně na iPhoneu tuším nejde vůbec nastavit jiný prohlížeč jako výchozí než Safari. A ty prohlížeče se pak chovají jako nějaká cizí aplikace a musí se tam, řekněme, ty odkazy sdílet. Nedá se prostě jenom kliknout na odkaz a on se otevře, vždycky se to otevře v Safari. To Firefoxu pro iOS minimálně se to musí nějak přesdílet vždycky. Doufám, že to takhle Windows až daleko nedotáhli. Takže na jednu stranu to chápu, na druhou stranu se mi to nelíbí, určitě to snižuje, řekněme, nějakou nezávislost toho webu. Takhle to vypadá, že to směřuje k nějakým dvou vykreslovacím jádrům. Jedno bude Google a to, co bude mít v Androidu, to, co bude mít v Chromu. Druhé bude, a teď už otázka, jestli WebKit, který je hodně podobný tomu, co má Google, nebo jestli to bude to, co představí Microsoft. Nicméně to pak trošku zavání tím, že vlastně oni budou vytvářet to, jak vypadá web, protože oni budou jediný, kde ho budou umět zobrazit, protože nikdo jiný to prostě udělat nebude moc, protože nebude moc vyrobit svůj prohlížeč. Toho se třeba právě osobně trošičku bojím a je to jedna z věcí, proč mám pořád strašně rád myšlenku Firefoxu, jako toho nezávislého tam někde vzadu. A samozřejmě na web ještě pořád dohlíží konsorcium V3C, byť ty zmíněné firmy nějakým způsobem se tam toho taky účastní. Myslíš, že dojde na webu k nějaký, jak to říct, nadvládě totalitní tří režimů, který budou si ten web chtít udělat po svým a nebudou si kamarádi s těma ostatníma? Doufám, že ne, ale musím přiznat, že se toho trošku bojím. Přece jenom konzorcium na to nějak dohlíží, ale pokud by se dneska Google s nějakým možná už skoro 60% tržním podílem rozhodl, že to prostě bude jinak, tak už má tu nadpoloviční většinu. A pak už se s tím těžko něco dělá. Ostatní se můžou stavět třeba na hlavu, ale bude jich míň. A uživatelé, pokud to Google udělá, řekněme, dobře, ve smyslu, že se to bude rozbíjet tím ostatním a ne jemu, tak uživatelé postupně přejdou k němu a získá tím, že vlastně naruší nějakou rovnováhu a poruší, řekněme, nějakou možná nepsanou dohodu, co se týče webových standardů a tak, tak vlastně získá ještě víc, přetáhne všechny ty uživatele a vlastně vytvoří si svůj vlastní web. Takže i když tady máme nějaký konzorcium, tak přece jenom ta nadvláda Google už je hodně velká. Ale to též bych asi říkal o Firefoxu, kdyby uspěl a byl na tom prvním místě na výsluní a užíval si taky nějakých 60% tržního podílu. To by byl úplně stejný problém. Myslím si, že úplně jedno, kdo by to byl, ale že vůbec někdo takový je. Myslíš, že ani třeba by v tom nehrálo roli to, že Mozilla je nezisková organizace? Možná bych byl trošku klidnější, ale přece jenom byla by to nadpoloviční většina a to si nemyslím, že je dobře. Dá se to velmi jednoduše zneužít a i kdyby to byla Mozilla, tak bych se asi trošku toho obával. Přece jenom lidé i v té Mozilla lidé přicházejí, odcházejí a pak když se někdo rozhodne, že naimplementuje nějakou super cool feature i v tom Firefoxu, která bude prostě špatně, bude, řekněme, rozbíjet úplně všechno ostatní, tak oni to prostě udělat můžou a těžko je pak zastavit. Oni si to odargumentují. Google si spoustu věcí odargumentuje, proč a jak dělá. Takže by to mohlo dopadnout asi úplně stejně. Tak v rámci demokratizace určitě není dobrý, když má jeden nějakou silnou nadpoloviční většinu. O tom žádná. Ono tedy platí, že už v 90. letech nebo na konci 90. let získal naprostou nadvládu nad internetem Microsoft se svým úžasným prohlížečem Internet Explorer verzi 6 a po roce 2000 měl fakt skoro 100% podíl. To byl úplně neuvěřitelný masakr a všichni víme, jak to vypadalo. Microsoft uznal za vhodný, že prohlížeč už má dostatečně dobrý, takže už není potřeba do jeho vývoje nějak zvlášť investovat, takže se to nikam už nemělo posouvat. Pak jim teda trvalo hodně dlouho, než tu mezeru dohnali. No a samozřejmě vznikaly právě pro tenhle prohlížeč vznikat ty takzvané de facto standardy, že opravdu ten web se psal na tělo tomu jednomu prohlížeči, takže to by asi že mohla být ta situace, která by se mohla opakovat. A občas to dělá Google, že nějakou webovou svoji aplikaci nebo webovou stránku právě zpřístupní jenom v Chromu. Já strašně nesnáším, když tohle to dělají a podle mě k tomu často nemají důvod. Jenom to dělají podle mě, protože prostě můžou. Takže já sám jako doufám, že web zůstane taky jako nerozbitý. A těmito depresivními myšlenkami, nebo možná pozitivními, záleží, čemu chcete věřit, jestli tomu, že web bude OK, nebo že web bude pod nadvládou tří nebo dvou prohlížečů. Se s vámi nejspíš rozloučíme. Já bych nechal Michala, aby nám řekl ještě třeba nějaké poznámky nebo připomínky nebo nápady, pokud nějaké má k celé téhle diskuzi, nebo jakýkoliv osobní poznámky, jestli chceš něco říct, tak to řekni. Asi už ne, jenomže to bylo moc fajn. Musím posluchačům říct, že tohle je můj první podcast nebo nějaké veřejné vystoupení, kromě pár přednášek na těch konferencích, které jsem zmiňoval. Takže i tohle je skvělá zkušenost. Vidíte, když budete přispívat do nějakých zajímavých projektů, tak třeba s vámi Petr nebo Lukáš udělají nějaký zajímavý rozhovor. Takže motivace určitě pro ostatní něco takového zkusit. Budeš vyzývat ostatní, jestli se zapojí do projektu Mozilla? No určitě se nebudu zlobit, stačí na náš web Mozilla.cz, jestli si můžu dát trošku reklamu a napsat nám, nebo úplně nejjednodušší je nainstalovat si Firefox a prostě ho vyzkoušet, pokud dneska nepoužíváte. A pak třeba tweetnout a i to pomůže, kdyby to byla negativní zkušenost. Jasně. Michal zmiňoval, že v tuhle chvíli třeba v rámci test pilotu probíhají různý zajímavý experimenty, takže asi pokud chcete se vyřádit, tak myslím si, že máte docela jedinečnou možnost. Test pilot je určitě skvělý. Teďka jsou tam tuším experimenty jenom 3, protože nějaké akorát skončily, ale možná v době vydání podcastu už tam budou další. A tuším, že některý z těch experimentů by neměl být omezený ani jenom na Firefox a měl by být dostupný i pro nějaký jiný prohlížeč. Takže i pokud nepoužíváte Firefox, tak si zkuste vyhledat Firefox Test Pilot a podívat se, jestli tam je i něco pro váš prohlížeč. Super. Takže slyšeli jste dobrou radu. A já jenom dodám, než úplně skončíme, že i samozřejmě pro nás na CNews je toto úplně unikátní projekt, protože my jsme ještě žádného hosta v podcastu neměli, takže doufám, že se vám líbilo, jak Michal mluvil, já věřím, že se vám to líbilo a třeba se ještě s ním někdy tady potkáme nebo třeba i s někým jiným, ale rozhodně si myslím, že na téma prohlížečů a Firefoxu by se dalo ještě hovořit o mnoha dalších věcech, takže uvidíme, jak nám to půjde do budoucna. Takže já ti, Michale, děkuji, že jsi teda se s námi spojil a umožnil si nám natočit tento podcast. Já děkuji za pozvání. Vážení posluchači, vážené posluchačky, uslyšíme se zase příští týden. Tak se mějte, ty se taky, Michale, měj, čau. Ahoj.